Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pieczarki, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99 za opakowanie 500 gramów. Tak, tylko 4,99. Danie tutaj jest stokrotka. Żegnamy reklamy. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Czwartek, 31 lipca, minęła 18. Serwis Krzysztof Zyblewski. Zmiany nawet przy sprzeciwie prezydenta zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sabotaż na linii kolejowej w zachodnich Niemczech, utrudnienia w ruchu pociągów są też w Holandii. Tytuły honorowych obywateli stolicy w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nowy minister sprawiedliwości zapowiada konsekwentne nieuznawanie części instytucji wymiaru sprawiedliwości. Podkreśla, że naprawa będzie możliwa nawet przy sprzeciwie prezydenta. Waldemar Żurek zaznaczył, że nie będzie w tym zakresie radykalny, ale za to konsekwentny. Nie będę rąbał siekierą, chociaż mój pierwszy zawód to jest drwal. Tutaj muszę zastosować metodę chirurga, chociaż nigdy nim nie byłem. Będę rozważał uruchomienie procedury dochodzenia w trybie regresu, ale też będę konsekwentny w nieuznawaniu pewnych pseudoinstytucji. Kryzysy konstytucyjne bardzo głębokie, a taki mamy w Polsce, był w wielu krajach europejskich. I te kraje wyszły z tych kryzysów. Minister Sprawiedliwości poinformował o zawieszeniu części tzw. neosędziów stojących na czele regionalnych sądów. Chodzi o 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju. W tej sprawie doniesienie do prokuratury na Waldemara Żurka zapowiedział poseł PiSu Zbigniew Ziobro, który uważa, że popełnił on przestępstwo. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny zajmował się ustawą o ustroju sądów powszechnych i tymi konkretnie zapisami i wydał w tej sprawie jednoznaczny i kategoryczny wyrok. A polska konstytucja, której nie przyjmuje do wiadomości pan Żurek, mówi, że wyroki wydane na jawnej rozprawie są powszechnie obowiązujące i nieodwoływalne. Takie też stanowisko w swoim czasie zawarło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. I to tych sędziów, których zdaje się nie kwestionować pan Żurek, mianowicie starych sędziów pod przewodnictwem byłej prezes pani Małgorzaty Gersdorf. Waldemar Żurek powiedział na konferencji prasowej, że zawiesił prezesów sądów, ponieważ jak podkreślił, zagadnienie tzw. neosędziów musi zostać prawnie rozstrzygnięte. Poważne utrudnienia w ruchu kolejowym w Niemczech i w Holandii przez podpalenie w niemieckim Duisburgu. Policja podejrzewa sabotaż, relacjonuje nasz korespondent Adam Górczewski. Ogień pojawił się w tunelu na kable. Pożar zauważył maszynista. Policja nie ma wątpliwości, że to podpalenie i podejrzewa sabotaż. Wyłączona z ruchu została linia Duisburg-Düsseldorf, a konsekwencje odczuwają pasażerowie nie tylko w gęsto zaludnionym zagłębiu rury. Trasy musiały zmienić też pociągi dalekobieżne, co widać po opóźnieniach w Niemczech, ale też w Holandii. Wymiana kabli ma potrwać do jutra. Ustalanie sprawcy potrwa zapewne dłużej. W ostatnich 2 latach nie brakuje przypadków sabotażu na infrastrukturze w Niemczech. Gdy winnych udaje się ustalić, najczęściej chodzi o działanie na zlecenie rosyjskich służb. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Medale i tytuły honorowych obywateli Warszawy w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na uroczystej sesji Rady Miasta wyróżnienie otrzymał historyk profesor Andrzej Friszke. Historyk nie może nie pisać o Warszawie. Warszawa jest w centrum wydarzeń od 18 roku do czasów współczesnych. Jest właściwie sercem Polski. I najważniejsze wydarzenia, jakie się tutaj działy, jakoś są bardzo mocno związane z Warszawą. Czasem w sposób bardzo dramatyczny, tak jak zburzenie Warszawy. Medal honorowego obywatela stolicy otrzymał także wieloletni przewodniczący Mazowieckiej Solidarności, samorządowiec Andrzej Kropiwnicki, a odznaczenie w imieniu Wiesława Myśliwskiego, wybitnego współczesnego pisarza, odebrał jego syn. Podczas uroczystej sesji wręczono także nagrody miasta 38 artystom i społecznikom zasłużonym dla Warszawy. Kolejne nowości w aplikacji M-Obywatel coraz bliżej. Od września do M-Dowodu czy M-Prawa Jazdy dołączy nowa usługa M-Stłuczka, a w aplikacji pojawią się legitymacje szkolne. Na koniec roku następna ważna zmiana i ważne ułatwienie, czyli wirtualny asystent. Od końca grudnia będziemy rozmawiać z M-Obywatelem, rozmawiać z wirtualnym asystentem i wspólnie wypracowywać najprostsze ścieżki w danej procedurze. Jeżeli będziemy chcieli złożyć wniosek o dowód osobisty, wirtualny asystent przeprowadzi nas przez wszystkie elementy tego procesu, przekazując konkretne informacje i konkretne miejsca, gdzie powinniśmy kliknąć. Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Z aplikacji M-Obywatel korzysta 10 milionów osób. Klimat. Dobra jakość powietrza prawie w całym kraju, bardzo dobra na zachodzie i północy. 1/3 prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dominika Włodarczyk zajęła 5. miejsce na mecie 6. etapu Tour de France kobiet, a wygrała jej koleżanka z UAE Team Emirates, francuska Meva Skubon. Katarzyna Niewiadoma Finney była 12., ale awansowała na 3. miejsce w generalce. Liderką Kimberly Pinar z Mauritiusu. Polscy siatkarze bezwzględni dla Japonii. Na otwarcie finałowego turnieju w Chinach Polacy pokonali Japończyków bez straty seta, mówi kapitan Jakub Kochanowski. Ten mecz z Francją ostatni na turnieju w Gdańsku naprawdę dał nam pozytywnego kopa. Dzisiaj udowodniliśmy, że jesteśmy lepszą drużyną niż Japonia na ten moment przynajmniej. Teraz przed nami nie lada wyzwanie, bo gramy z Brazylią, ale myślę, że mimo wszystko oni są delikatnym faworytem tego spotkania, w roli faworyta gra się ciężko. Polska-Brazylia w sobotę o 13:00. W drugim półfinale zagrają Włosi i Słoweńcy. Legia Warszawa o 21:00 podejmie Banika Ostrawa w rewanżu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Obrońca Rafał Augustyniak ma proste rozwiązanie na awans. Chcemy ten mecz od początku zacząć mocno, narzucić swoje warunki gry, trzymać piłkę, bo z tą piłką wyglądamy dobrze, wygrać i przejść do kolejnej rundy. W pierwszym meczu było 2-2. Sporą zaliczkę ma Raków Częstochowa, który pokonał MKS Żylina 3-0. Dziś o 20:30 rewanż na Słowacji. Zacięty mecz czeka również Jagiellonię Białystok, która wygrała z Nowym Pazarem 2-1. Portal Sports.net pisze, że przed ich drużyną trudne zadanie. Cytuję trenera Władimira Gacinowicza, który powiedział, że oczywiście prościej byłoby, gdyby pierwszy mecz zakończył się remisem, na który jego drużyna zasłużyła. Nadzieją jest według niego to, że jego zespół gra podobnie u siebie i na wyjazdach. Do sukcesu ma ich poprowadzić kapitan drużyny Adam Ljajić. On sam mówi przed rewanżem, że jeszcze nic się nie skończyło. Komplementuje Jagiellonię, ale uważa, że jest do pokonania. Według serwisu serbskiej telewizji publicznej RTS, zawodnicy FK Nowy Pazar mocno trenowali rzuty karne przed meczem w Białymstoku. Goście Polaków chcą, aby pasmo ich największych sukcesów w historii klubu trwało nadal. Gdyby serbska drużyna pokonała Jagiellonię, w kolejnych rundach będzie najprawdopodobniej miała duże wzmocnienie. Serbskie media informują, że kontrakt z klubem podpisze wielki talent futbolu czarnogórskiego. Prawy obrońca Miloš Vračar pochodzi z Podgoricy. Jest kapitanem młodzieżowej reprezentacji Czarnogóry, która niedawno odniosła historyczny sukces i zakwalifikowała się do Mistrzostw Europy w Rumunii. Transfer jeszcze nie jest potwierdzony, więc wieczorem w Białymstoku go nie zobaczymy. Piotr Piętka, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek o 20:15, a serwis sportowy w Trójce chwilę po 21:00. Pogoda jutro właściwie taka jak dzisiaj. Trochę popada, czasami zagrzmi, ale będą też przyjemne przejaśnienia. Na termometrach od 20 kresek nad morzem do 25 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 jesteśmy z Państwem. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Michał Jędrkowiak. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o tym nieszczęsnym tsunami sprzed 5 wieków. Jestem oburzony tymi słowami od pana redaktora prowadzącego, że aby tylko nie było teraz, a potem jak już go nie będzie innych, to już może sobie być tsunami, już jego to nie obchodzi, jak tam inni ludzie zginą. I powinien ten pan jednak przeprosić za to. Ale to wie pan, to mnie nie chodziło o mnie i o innych, chodziło mi o nas ludzi jako gatunek, że jak nas jako gatunku już na Ziemi nie będzie, bo obawiam się, że skończymy się szybciej niż Ziemia. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back just like that. I need you, Susan. Left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whispered to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to były petycje, były sugestie, były uwagi. Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi uznało, że czas na zmiany. Specjalnie powołany zespół opracował rekomendacje dotyczące składu posiłku regeneracyjnego, który dostają honorowi krwiodawcy. 10 lat temu to było 10 czekolad, potem zmniejszyli na 8 czekolad. To pan ma chyba w domu zapas duży. Czy pan je pochłonął, czy rozdał? Co pan z nimi robił? Jak miałem te czekolady, no to tam się zdarzyło do wypieków wykorzystywać jakieś brownie, nie brownie. Pani pracuje tu prawie 30 lat. To ile pani tych czekolad wydała? No na każdego krwiodawcę albo 8, albo 9 czekolad. Nie, to ja taka dobra w matematyce to nie jestem. Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. Tysiące ton, bo to mamy 90 około tysięcy donacji. Każda donacja wiąże się z tymi kilkoma, prawie 10 czekoladami. Ale w międzyczasie były różne rzeczy. Były cukierki, były też konserwy, więc nie tylko czekolady. Jakoś tak się opatrzyło, że najczęściej to faktycznie z czekoladami było związane oddawanie krwi. No pamiętam, oczywiście, że pamiętam. To ile pan tych czekolad nazbierał? O, ja czekolad nie zbieram, bo ja zjadam, albo zdaję. Mam nadzieję, że pacjenci, którzy te tony czekolad już dostali do tego czasu, to nie zjedli ich wszystkich naraz, albo przynajmniej nie za każdym razem każdą z tych paczek. Magdalena Janusz, dietetyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Czekolada może nie jest najlepszym pomysłem. Jest to produkt, który łatwo przechować, więc pewnie też dla stacji jest to łatwiejsze do wydania. Ale czy on jest taki krwiotwórczy później dla nas, dla naszego organizmu? Pewnie niekoniecznie. Znajdziemy tam trochę żelaza, szczególnie jeżeli będzie to ta czekolada ciemna, ale mężczyzna musiałby zjeść całą taką tabliczkę naraz, a kobieta pewnie dwie, bo trochę zapotrzebowanie ma większe. A poza tym pamiętajmy, że to będzie żelazo to, które się trochę gorzej wchłania. No i kwasu foliowego, witaminy B12 tam już nie znajdziemy. Czekolada mogłaby być elementem tej paczki, którą dostaje krwiodawca. Natomiast fajnie, jakby tam było coś jeszcze. Zawsze były czekolady, a teraz ostatnio ciasteczka, do tego były orzeszki, batonik jakiś energetyczny. My w tej chwili mamy faktycznie, moim zdaniem, pakiet dosyć fajny, z tego względu, że on jest urozmaicony. Jest dalej czekolada, ciasteczka, takie zbożowe, które cieszą się dużym uznaniem wśród krwiodawców. Są migdały i są orzeszki, ale bez soli. O czym marzy krwiodawca, żeby dostać zamiast czekolady? Ja bym chciała talon na książki na przykład. Ja czytam dużo książek i bym mogła książki dostać. Rozporządzenie i ustawa o publicznej służbie krwi mówi o posiłku regeneracyjnym, więc niestety tutaj musi być posiłek, a nie na przykład książka czy talon na książkę. Elżbieta Osowicz temat zbadała. Ja tam usłyszałem jakieś takie zdziwienie, niedowierzanie może, że mężczyzna może zjeść naraz jedną tabliczkę czekolady. Ja mogę zaprezentować, jak to się robi. 22 i 7 trójek w sprawie czekolady oraz każdej innej. Zachęcamy. Piękne ciało, w pięknej skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z nieba, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczne się nogi zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Na plaży, tu na molo, tu na Krupówkach, tu w samolocie, tu w pociągu. Dziś dla wielu z nas bez zdjęć i filmów umieszczonych w sieci nie ma wakacji. Uwieczniamy z pasją wszystko i wszystkich, a nie każdy chce być gwiazdą naszych opowieści z podróży. Czy mamy szansę chronić swój wizerunek w takich okolicznościach? Nie jest łatwo się ustrzec. Może pan na przykład podejść i powiedzieć, że sobie nie życzy takich zdjęć? Myślę, że można tak zrobić, ale no... Lepiej nie stawać w tle obok. Jeżeli widzimy, że ktoś próbuje zrobić zdjęcie, to najlepiej poczekać albo się usunąć z tego tła. No ale na plaży czy w górach to jest trudne. No to wtedy staramy się uciekać z takich. Ja na przykład nie lubię, ja unikam. Odsuwam się z boku, jeżeli widzę, że ktoś próbuje zrobić zdjęcie. Co prawda prawo autorskie mówi, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby, która stanowi tylko szczegół całości, kwestii, ale tak naprawdę tutaj się pojawia kwestia, kiedy ta osoba jest szczegółem, a kiedy jest osobą rozpoznawalną. Paulina Polanowska, aplikant adwokacki, kancelaria Kopeć-Zaborowski. Taką granicą jest to, czy możemy rozpoznać osobę z tego zdjęcia. Tutaj się pojawiają kolejne problemy. Kiedyś byłam w takiej sytuacji, że nam zrobiono podczas tańca zdjęcie, więc zwróciłam temu komuś uwagę, powiedziałam, że sobie nie życzę, żeby bezpośrednio robił mi zdjęcie. Ten ktoś nie widział, że jest problem w tym, że ja mu zwracam uwagę, ale usunął przy nas to zdjęcie. Nie jest to duży problem, no chyba, że te zdjęcie później pójdzie w złym kierunku, czyli może być wykorzystane do czegoś innego. Jeżeli naszemu zdjęciu nie da się przypisać waloru takiego, że podmiotem tego zdjęcia poza nami jest jeszcze ktoś, to takie zdjęcie bez problemu możemy wrzucić do internetu. Agata Rewerska, adwokatka, specjalistka prawa własności intelektualnej. Jeżeli staję sobie z rodziną, robię zdjęcie na tle morza, w morzu są jakieś osoby, na plaży są jakieś osoby, nie mamy żadnego problemu, możemy swobodnie to zdjęcie wrzucić do internetu, nawet gdyby w tle działy się dziwne rzeczy, czyli nawet jakaś para nie będąca rodziną. Nie odpowiadamy za to. Wizerunek jest dobrem osobistym chronionym przez polskie prawo i gdyby taka osoba siebie rozpoznała, ma teoretycznie żądania z artykułu 24 kodeksu cywilnego, czyli może żądać usunięcia, może żądać przeprosin, w najgorszym przypadku nawet zadośćuczynienia. Jak pani jest na przykład na plaży, w górach i ktoś robi zdjęcie sobie, ale pani jest w tle, co pani wtedy robi? Mi to nie przeszkadza. Są takie techniki, że można wymazać ze zdjęcia osobę, która jest obca. No ale ludzie tego raczej nie robią. To już zależy od człowieka. Ja nigdy z tym problemu nie miałam, żeby widnieć na czyimś tam zdjęciu, bo równie dobrze ja robię. I są momenty, gdzie ktoś przechodzi, a z drugiej strony chodzić i mówić, proszę teraz nie iść, bo ja będę robiła zdjęcie komuś tam. W końcu to są miejsca publiczne, niestety. W praktyce dochodzenie praw na podstawie paragrafów 23 i 24 kodeksu cywilnego jest bardzo trudne i czasochłonne, a i prawdopodobieństwo uzyskania przeprosin, naprawienia szkody, czytaj usunięcia zdjęcia z sieci czy odszkodowania jest naprawdę bardzo niewielkie. Tematem zajął się Jacek Frencel. Dwie dwójki, siedem trójek, pan Piotr w sprawie czekolady. Ja ze wsparciem dla pana redaktora możemy w duecie pokazać, jak rozprawić się z jedną czekoladą w dość krótkim czasie. Też tak raz w miesiącu miewam, że przy kawce potrafi jedna czekolada zniknąć. Także niech się pan redaktor nie czuje osamotniony. Ja się nie czuję osamotniony. Jedna to nie jest problem. Dwóch nigdy nie zjadłem, ale to chyba tylko dlatego, że jeśli kupuję, to przezornie tylko jedną. When the truth is found to be. Somebody to Love. 18.24. Pan Robert na linii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan w sprawie czekolady? Tak, oczywiście. To były dawne czasy. Byłem u ciotki. Dostałem czekoladę. I wracałem do domu pociągiem. Pociąg jechał 20 minut. W ciągu 20 minut zjadłem całą czekoladę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko żona miała 400 gramów. Gratulacje. I jak się pan potem czuł, panie Robercie? Nie mogłem patrzeć przez pół roku na czekoladę. Nie pytam o szczegóły. Mój jamnik kiedyś zjadł bardzo dużo czekolady i o dziwo to przeżył, bo czekolada podobno jest śmiertelnie groźna dla psów. A jamnikowi się udało. Pan też żyje, co mnie bardzo cieszy, ale proszę więcej nie próbować, bo to chyba ryzykowne. Tak, oczywiście. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie za telefon. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. 22,7 trójek, za 5 minut serwis w skrócie. My hands on myself. Autopromocja. 18. edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W Trójce. 2. 1. Zaczynamy już dziś o 21.00. Kończymy w niedzielę. Szczegółowy plan audycji na stronie trójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia z OFF Festiwalu. Gosia Jakubowska. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Bartek Haciński. Michał Grabkowski. Jacek Hawryluk. Maciej Jankowski. Piotr Metz. Michał Nogaś. Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona, mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Media Expert. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Ironman 70.3 Kraków. Wyzwanie dla najodważniejszych. Już w niedzielę 3 sierpnia zobacz walkę ludzi z żelaza w zalewie Zakrzówek i na trasie w Krakowie. Spotkajmy się na mecie na krakowskim rynku głównym, a dzień wcześniej na 5-kilometrowym Good Morning Run Kraków. Szczegóły na ironmankrakow.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. 18.30. Serwis w skrócie. Krzysztof Zyblewski. To dopiero rozgrzewka, tak premier pisze o początku pracy nowego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Nie wiem skąd tyle wrzawy wokół działań ministra Żurka, przecież to dopiero rozgrzewka, napisał Donald Tusk na portalu X. Nowy szef resortu sprawiedliwości zapowiedział, że priorytetem są przywrócenie praworządności i poszanowanie konstytucji oraz odbudowa zniszczonych instytucji demokratycznych. Poinformował też o zawieszeniu części tzw. neosędziów stojących na czele regionalnych sądów. Hiszpania wysłała wojskowy samolot z 12 tonami pomocy humanitarnej dla głodującej ludności strefy Gazy. Jak poinformowało hiszpańskie MSZ, to 5,5 tysiąca racji żywnościowych, które mogą wyżywić 11 tysięcy osób. Samolot wyruszył z bazy lotniczej w Saragosie na północnym wschodzie kraju do Jordanii. Pomoc jutro ma być zrzucona na terytorium strefy Gazy. 4 osoby zatrzymane w sprawie zniszczenia gniazd jaskółczyk w ośrodku edukacji przyrodniczej w Umianowicach. Jak informuje świętokrzyska policja, to mężczyźni w wieku od 30 do 57 lat. Śledczy nie ujawniają szczegółów. Nikomu jeszcze nie przedstawiono zarzutów. Na początku lipca ktoś w nocy zrzucił z okien ośrodka niemal 20 gniazd z pisklętami. Uratowano jedynie kilka z nich. Monitoring nie zarejestrował momentu przestępstwa, bo materiał z kluczowych godzin zniknął lub nie został zapisany. Pełny serwis Trójki o 19. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Inflacja poważnie spada, choć wolniej niż spodziewali się ekonomiści. GUS podał wstępne dane, z których wynika, że w lipcu inflacja wyniosła 3,1% rok do roku. Jeszcze w czerwcu było cały punkt procentowy wyżej. W danych miesięcznych widać jednak wzrost, wciąż drożeją energia i jedzenie. Ekonomista Akademii WSB Marek Zuber mówi, że po wakacjach możemy spodziewać się kolejnej obniżki stóp procentowych, a pełne dane na temat inflacji w lipcu GUS poda w połowie sierpnia. Kwota wolna od podatku nie będzie podwyższona w przyszłym roku. Mało prawdopodobne też, by stało się to w kolejnym. Wczorajszą zapowiedź premiera Donalda Tuska potwierdził dziś minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Stwierdził, że w ministerstwie trwają prace nad tą kwestią. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych rocznie Koalicja Obywatelska zapowiadała w ostatniej kampanii wyborczej jako jeden ze 100 konkretów. Dodajmy, że deficyt budżetowy w tym roku ma sięgnąć rekordowej kwoty prawie 300 miliardów złotych. Grupa Iveco z siedzibą w Turynie, spadkobierca koncernu Fiata, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe i dostawcze, zostanie przejęta przez potężny indyjski koncern Tata Motors. Przeciwko tej decyzji protestują włoskie związki zawodowe i część mediów. Iveco zatrudnia około 40 tysięcy osób, głównie w Europie. Połączenie Tata Motors i Iveco ma stworzyć giganta o rocznych przychodach na poziomie około 22 miliardów euro. Na koniec waluty i giełda. Złoty dziś po południu traci, bardzo zyskuje dolar. Za niego płacimy już 3,74, za euro 4,28, za franka 4,60, za funta 4,95, a WIG20 na giełdzie zamknął dzień ponad procent pod kreską. Jutro pogoda podobna trochę do dzisiejszej, to znaczy trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu. Po południu gdzieniegdzie zagrzmi od 20 stopni nad morzem do 25 na południowym wschodzie. 22 i 7 trójek. mi się zdarzyło, może nie na raz, ale za jedno popołudnie zjeść taką dużą czekoladę. One tam mają 270, 290. Były popijane na pewno kawką. Ja zawsze wiedziałem, że słuchacze Trójki mają ogromne możliwości. Wątki słodkościowo-przyjemnościowe dominują w tej części popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Jeśli chodzi o czekoladę, to dla mnie punktem jest porządna czekolada z orzechami, czyli jakieś 200 gram tego i jeszcze dobijam, mam ulubione pierniki, takie opakowanie, 500 gram w ciemnej czekoladzie i to wszystko znika. I to przynajmniej raz w tygodniu to musi być po prostu, już to już taka tradycja jest. Przynajmniej raz w tygodniu. Ciekawe, co na to lekarz. W latach 80. jak byłem młodym człowiekiem, to jak słuchałem listy przebojów programu trzeciego, to zawsze łyżeczką potrafiłem zjeść cały swoich dżemu truskawkowego. Dżem truskawkowy oczywiście, ale tylko babciny. Ludzi i miejsc moja przestrzeń to 2x2 i chcę wypełnić ją cały sam. Chcę wirować jak świat. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Przed dzień 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mam dla Państwa opowieść wzruszającą, ale też zupełnie nieoczywistą. Będzie to historia Marii Kowalskiej, pseudonim Myszka, która wraz z 39 innymi uczestniczkami Powstania Warszawskiego jesienią 1944 roku trafiła do obozu koncentracyjnego Stutthof. Co ważne, spotkanie reportera Antoniego Rokickiego z Marią Kowalską to nie jest pospieszne nagranie. To prawdziwa więź między tym, który chce słuchać, a sanitariuszką z Powstania. Czarny sweter. Tak zatytułował swój reportaż Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia. Jedziemy. O, oby pomyślnie wszystko. Czy chce się pani tam jechać? To jest taki obowiązek mój. O tym się nie zapomni nigdy. Maria Kowalska, pseudonim Myszka. Ma w sobie uśmiech, życzliwość, spokój oraz siłę. Jest pogodzona ze swoją przeszłością. Pewno, że to się mówi, że się wybaczy, ale się to zawsze pamięta o tym, co było. Myszka miała 19 lat, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie. Była sanitariuszką pułku Baszta. W 1944 roku straciła wielu przyjaciół, a przede wszystkim ojca. Ślad po nim zaginął. W kalendarzu pani Marii jest kilka szczególnych dat. Najważniejsza, 1 sierpnia, dzień spędzany z rodziną na Powązkach. Ale jest jeszcze inna, wyjątkowa chwila. To 9 maja, czyli rocznica wyzwolenia obozu Stutthof. Już od ponad 50 lat Myszka jeździ z rodziną do Stutthofa, niewielkiej miejscowości na Mierzei Wiślanej. Znajduje się tam Muzeum Stutthof. W tym roku w samochodzie znalazło się także jedno miejsce dla mnie. Ruszamy razem na uroczystości. Pruszkowie był obóz przejściowy dla przywiezionych po kapitulacji Mokotowa, przywiezionych żołnierzy i cywilów. Mimo, że uznano nas jako nas kobiety powstańców, jako jeńców wojennych, to trafiłyśmy 40 kobiet do Stutthofu, do obozu koncentracyjnego, o którym nic nie wiedziałyśmy. Przechodzili tam przecież więźniowie i tylko nam mówili, nie wiadomo, co z wami zrobią, ale jesteście dzielne, ale jesteście kobiety, pistolety. Wiadomo, od razu poszła wiadomość, że my z powstania, że powstanie upadło w Warszawie. Także zainteresowanie było naprawdę bardzo duże. I tak nas podwieźli do samej bramy tam, do Stutthofu. O tak, bydlęczy wagon, mało posypaną słomą i w jednym miejscu tylko miejsce, że można się załatwiać. Po kotem 40 nas dziewczyn zamkniętych i tak nas dowieźli do Sztutowa. No. 29 dojechaliśmy do Sztutowa. To moje urodziny akurat były, 28 no, września. Taki miałam prezent. Na które urodziny pana miała taki prezent? 19. Posłuchamy, jak morze szumi. Przyjeżdżamy oglądać zachód słońca, żeby zobaczyć, jak to słońce wpada do wody. Fajnie jest. Najprawdopodobniej władze SS w Pruszkowie, gdzie znajdował się obóz przejściowy, nie wiedziały, co zrobić z kobietami jeńcami. Wysłano je więc do Stutthofu. Dziewczęta były bardzo odważne. Tak relacjonował w jednej ze swoich książek historyk Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Na pytanie komendanta obozu, co robiły w czasie powstania, odpowiadały: wszystko, co było trzeba. Nie byłyśmy prześladowane, nie byłyśmy bite. Widziałyśmy, jak są traktowani więźniowie normalni, tacy inni. Bez żadnego powodu potrafiły te auzejerki bić, maltretować dosłownie jakoś, no, wymyślać, no, szarpać. Ale najgorsze te twarze ludzkie. Przerażone, oczy wielkie, beznadziejne. Ujawnili się więźniowie, którzy mieli różne funkcje i nawiązali z nami kontakty i podrzucali nam różne potrzebne rzeczy. Kołdry, na których myśmy tam się poukładały, kanapki, listy. Pracowali, mieli funkcje różne i mogli w ten sposób nam pomagać. W Sztutthofie było ponad 110 tysięcy więźniów. Zginęło około 65 tysięcy. Dziś żyje tylko kilkanaścioro ocalałych, w tym dwie kobiety pistolety, Maria Kowalska oraz Helena Majkowska. Marchew w łupinach, burak w łupinach, zupa taka... Z robakami bardzo dobra była. No. Tak biały ryż i różowe, gotowane już takie robaczki. I na przykład zupa, jak się dostało, to na wierzchu taki kożuch, to się ten kożuch zdejmowało, a później resztę się zjadało. Miło poznać. Antoni Rybicki. Dzień dobry, Antek. Wojciech. Cześć, Antek. Do Sztutowa przyjechał prawnuk pani Marii. Wojtek. Ma 10 lat. To jest jego pierwsza wizyta w tym miejscu. A w porównaniu z tym, co w Oświęcimiu, no to tutaj jest dużo mniej, ale nie wszystko się zachowało przecież. Co to jest? To wszystko było rozkradzione przez miejscowych ludzi. Wojciech nie wie, co to jest. Nie wiesz? To są szczątki butów, tak, po więźniach, którzy tutaj byli rozbierani i buty kazali im zdejmować i dawali zamiast butów tylko takie drewniaki. Ponad 100 tysięcy ludzi. A wiesz, że to jest 100 tysięcy? Bardzo ogromna liczba. Co? Bardzo ogromna liczba. Wiesz, jak ja miałam numer obozowy? Nie. Nie? 101 989. 101 959. Nie miały panie numerów wytatuowanych? Nie. Dopiero po półtora miesiąca nas przebrano, do łaźni zaprowadzono i wyjątkowo nas nie ogolono. Jednak myśmy były jako jeńcy wojenni. Miałyśmy opaski? Miały, tak. Dali nam, no tak. I wtedy nas dali po kąpieli, nas przebrali w pasiaki. Tak. Jak traktowały was kobiety? Były po prostu zazdrosne. Widząc nas, że my jeszcze potrafimy się pożartować i pośmiać. Młode byłyśmy, co się dziwić. Nie ścięto włosów, nie zabrano nam butów i ci więźniowie funkcyjni listy pisali i tam jakieś były odwiedziny. No to nie dziwić się, że inne te więźniarki były, no, trochę zazdrosne, trochę jakoś nieprzyjaźnie nastawione do nas. Dochodziło nawet do walk takich na zewnątrz. Nie pamiętam już z jakiego powodu, ale też jakaś się tam awantura zrobiła na zewnątrz. Tośmy wszystkie wybiegły i na pomoc. A wracając, no może nie wiedziały, o co chodzi te osoby, co tam były w korytarzach ze złością na nas, tam już z jakąś zawiścią. No to rzucały tam czy pchły, czy pluskwy, czy jakieś inne insekty, może wszy. I ciskały na nas, także musiałyśmy się naprawdę czyścić później. A tutaj nas przyprowadzili przez tę bramę. To były baraki. A tam, na wprost? Na wprost tam nie widziałam nigdy nic więcej. Bo tam nas tylko przeprowadzano na drugą stronę do umywalni, do toalety i z powrotem. Tu nie chodziłyśmy nigdzie. Także ja nawet nie widziałam, co tam się dzieje. Tylko słyszałyśmy, że tam są takie rzeczy, ale nie widziałam tego. Dopiero jak już odwiedziałam potem obóz, to wiedziałam, co było. Krematorium. Tak. Pani Maria pokazuje mi pewną szczególną dla niej pamiątkę. To prezent, który otrzymała od więźniów. Czarny sweterek z wtawką kolorowo-czerwono-zielono. Jakiś taką ozdobą. No. Ale widzę, że tutaj dziury są. No to mole pewno pogryzły. I ten sweterek, no i tak go przechowuję. No. No co mam? Co mam z nim zrobić? No? To jednak pamiątka. Coś ze Stutthofu. Coś, co zostało. I będzie trwało. 9 maja 1945 roku na teren KL Stutthof weszli żołnierze Armii Czerwonej. Skończyła się trwająca 2077 dni historia obozu i dzieje nienawiści. Jaką babcią jest pani Maria? Wspaniałą. W mnie płynie krew mocno patriotyczna i tych wartości moralnych, wartości demokratycznych, no po prostu honoru. Czym jest honor? Czym jest Rzeczpospolita? Więc to naprawdę mam już we krwi, mi płynie od najważniejszych tak naprawdę lat dorastania, rozwoju osobistego, więc to mi towarzyszy na co dzień. Kim jest dla mnie babcia? Dla mnie jest bohaterem, nie tylko tamtych lat, ale i tych lat. W ostatnich dniach stycznia 1945 roku więźniów Stutthofu wysłano w Marsz Śmierci. Myszce, razem z koleżanką, udało się uciec. Podczas noclegu w jednym z kaszubskich kościołów schowały się w dzwonnicy. Niemcy nie zauważyli ich ucieczki. Może nasze morze, będziemy wiernie Ciebie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec. Żadna burza, żadna, nie wiem, coś tam nie odbierze Gdańska nam. Własna flota, choć nieduża, czujnie strzeże portu bram. Morze, nasze morze i tak dalej. To jeszcze się pozostało w pamięci. Jakie rady ma pani dla młodych ludzi? Żeby być zadowolonym samego siebie, żeby spokojnie spojrzeć w lustro i widzieć coś dobrego, a nie potworne życie. Żeby być prawym człowiekiem, a nie jakimś szubrawcem. Raz nas zabrała auzejerka do lasu za druty tego obozu, żeby zbierać chrust jakiś, z którego się później miotły robi. No i tak człowiek nie wyrwał, ale z lasu dochodziło szum morza i wspomnienia, że się to morze widziało kiedyś, było się tam i korzystało się w wolności, a tutaj człowiek jest taki zniewolony i tylko patrzył, żeby dobrze rwać, żeby tak. No tak było. Przeżywałam to i słuchałam tego szumu morza z daleka, ale nie widziałam go. A teraz widzę. Teraz widzę, siedzę sobie na ławeczce i widzę piękne morze w wolnym świecie i wolna.